وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. مولى المسلمان بايو السلام عليكم. اس عاجز ناچیز دی مولا تعالی قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مینو نفس و شیطان دی قید تو آزاد فرماوے. جو تسی نہیں جاندے ہو بخشے اور جو تسی مینو جاندے ہو اس تو بہتر چا بنا. دوستو آج صرف حاضری لوائیے میں میری آنکھاں حالے تک نہیں کھلن رہی ہوں. میں ڈیڑھ گھنٹہ سے ستا ہوں بڑا لمبا سفر کر کے آیا پہنچیا صرف اس واسطے ہوں کہ دوست احباب دور دراز تو آتے ہیں چلو دوستان نال ملاقات درویشان دی زیارت دی صحیح. اس مختصر وقت دے وچ ایک حدیث مبارک اس دے اندر اللہ تعالی دے مقدس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمان دا جو یہ دور زوال چڑھیا کھڑا ہے نا اس دی خبر دیتی اور اس زوال دا نال سبب بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ مبارک کچھ کوئی اتنی ہو سکتا نا کوئی جہان دا کوئی دور دا کوئی وقت آپ دی نگاہ مبارک تو اوجھل ہوئے. آپ تو سب کچھ ویکھ رہے سن نا. جو سیاسی دور بننا سی جو اس نے آن تباہی کرنی سی وہ اللہ تعالیٰ دے حبیب نے ایک حدیث پا کے بیان کر دیا. حدیث مبارک بخاری شریف تے مسلم شریف دوواں وچ تے میں اس وقت نوں مشکات شریف دے وچوں بیان کرنا ہے تے مشکات شریف دی شرح حضور سیدی شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیتی ہے اس شرح دے مطابق وہ تان سنا. اس حدیث مبارک تو اسانو اے معلوم ہو جائے گا کہ سائنسی اشیاء تو اندیاں نہوستاں تو اللہ تعالی نے سابقہ لوگ جڑے سن انہاں نوں اپنے فضل و کرم دے نال بچائی رکھیا ہے. یعنی دوسرے لفظ او بندے سن اللہ اللہ تعالی نے انہاں واسطے ایڈی نحوست والی ادنا شے نو پسند ہی نہیں کی. یہ حدیث سنو گے تو تساں خود فیصلہ کرو گے بھی واقعی چشتی گل ایویں. ان دیاں احادیث مبارکہ جڑیاں نہ ہن بیان ہوندیاں نے نہ پڑھیاں پڑھائیاں جاندیاں نے پڑھن پڑھاون وی انہاں دا بند ہے. یعنی سانو نفس پرستی نے اینا بے ضمیر بنا دیتا ہے کہ سامنے نورانی بیان واضح آن دے باوجود ہو اسا اکھا بند کر کے گل لگ جانے بجی میں ہے ہی کو نہیں. جس دی وجہ نال ساڈی قوم جیویں کافران نے تعلیم وچ اس دی تعریف کیتی ہے تے پچھلے بزرگاں دی توہین کیتی ہے کہ اور جانور سن انہاں کولے چیزاں نہیں سن بندیاں تے فلاں نے تے یہ ہے تے وہ پور بننے نے وہ قوموں میں لگ کھڑی. ہاں جی باقی ٹھیک ہے جی وہ لوگ تے بیچارے فارغ سن ہوتے بالکل انہوں نے بڑا نہیں چل سکتے وہ تے بیچارے گرمیاں وچ مرد رہے سائے تھی اج بہر. اس حدیث مبارک نے دسنا ہے کہ اسا کوڑیاں دے واسطے ایک کوڑ رب پسند کیتا ہے تے انہاں سونیاں دے واسطے اس کوڑ نو پسند ہی نہیں کیتا. تسی آپ خود اندازہ لگاؤ وہ لوگ اللہ دے پیارے نہیں سن کہ ایسا پیارے ہیں صحابہ اکرام رب نو پیارے نہیں سن تو پیارے آستے پیاری شے کیوں پسند نہ کیتی؟ وہ پیارے سن تو انہاں واسطے پیاری شے رب پسند کیتی، تو رب نو پیار آخرت نال ہے، دنیا نال ہی نہیں. تا کر کے اللہ تعالیٰ پورے قرآن وچ پیاری شے دی تعریف کیتی، آخرت دی تعریف کیتی. حدیث پاک وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو غالباً فرماؤ دینے، جس بندے نے دنیا دی کسے شے نو عزت دی نگاہ نال ویکھیا ہے نا، عرشاں دے اتے ذلیل لکھ دیتا جاندا ہے. جیڑا بندہ دنیا دی کسے شے نو عزت دی نگاہ نال چا ویکھے نا، دنیا دی شے جیڑی شے دین تے لگ جاوے نا، آخرت واسطے لگ جاوے، دین واسطے، وہ دنیا دی نہیں رہندی. مہلو دنیا دی شے نو دنیا دی وجہ نال عزت دی نگاہ نال چا ویکھیا ہے، عرشاں دے اتے اللہ تعالی اس نو ذلیل لکھ چھڑدا ہے کہ ساڈی تو بارگاہ جو گئی نہیں، تو پھر انہاں کھڈونیاں جو گئی ہیں صرف. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا فرمان ہے علی شان. ہن حدیث مبارک کی، حدیث مبارک دی عبارت پڑھنا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا مما اخاف علیکم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت حتى ظننا أنه ينزل عليه ينزل عليه قال أين السائل فمسح عنه الرحزا فمسح عنه الرحزا قال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم الا اكلت الخضر اكلت حتى اشتدت خاصرتها واستقبلت عين الشمس فسالتت وبالت ثم عادت فأكلت إن هذا المال خضرة وحلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. اے حدیث مبارک دے مبارک الفاظ نے، جو پڑھن وچ غلطی ہوئی اللہ معاف فرماوے جل شانہ، جو صحیح پڑھی گئی ہے تے اللہ جزا دے، صحیح بولن دی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بے شک جنہاں گلاں دا تواڈے تے ڈر کرنا وا، خوف کرنا وا، اپنے بعد اپنے انہاں وچوں ایک گل اے ہوئے کہ تھاڈے تے کھول دتی جاوے گی دنیا دی تازگی تے زینت. فقال رجل، ایک بندہ بیٹھا سی، وہ سرد کیتی یا رسول اللہ آوا یات الخیر و بشر، کہ خیر وی شر لیا ہوں دا کہ جو نکلے گا دنیا دا نویں تو نواں مال، مال تے ہے خیر، اندے تے کوئی شر والی گل نہیں، تے پھر کیا خیر نال شر آندا ہے کہ چنگی شے نال تباہی ہو جاندی؟ تے جناب جو فرما رہے جے مقصد ہوندا ہے سی، جناب جو فرما رہے جے کہ مینو ڈر جنہ گلاں دا ہے انہاں وچوں اے وے کہ تواڈے تے دنیا دی تازگی زینت، تازگی زینت تو مقصد اے ہوئی ہے بھئی نویاں تازیاں چیزاں جیڑیاں اس ویلے نہیں سپوتے سامنے زمین تے پیاں تھا، زینت تے سونیا سنگار والیا شہواں جیڑیاں مکاناں نو سجاون تے ہر شہر نو سجاون تے بندیاں نو سوارن، شہواں آن گیاں تے مینو انہاں دا خطرہ ہے کہ بعد میرے آن گیا تے انہاں دے بوہے کھلن. اچھا رب سونے دے پاک حبیب فرمایا کی ما یفتا ہو تواڈے تے دنیا دی تازگی تے زینت کھولی جائے گی. اس لفظ تے بھی غور ہوئے، کھولی یعنی اے نہیں فرمایا کہ تساں کڈنے، اے فرمایا کہ پروردگار نے اون دے بوہے کھولنے نے تواڈے ذہن دل دماغ چو، تو پھر تساں پڑھنا ہے اس شے تک، اس فینسی اشیاء تے مال متا سامان تک، کیونکہ اصل کھولن والا تے رب ہے نا، ہر شے نوں رکھیا وی اونے تے کھولدا وی اوہی ہے، او نہ کھولے تے کون اپڑے. تو صحابی نے سنی گل تے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا خیر نال شر ہوندا ہے؟ کی مطلب؟ حصول غنیمت و اموال خیر است، پس چون وسیلہ و سبب شر و ترک طاعت گردد؟ کہ یا رسول اللہ یہ مال جنہ سامان نکلے گا ہے تے خیر ہے، انہیں کوئی شر والی گل تے نہیں، تے اس خیر دے شر دے نال تباہی کیویں آونی ہے؟ دین اساں کیویں چھڈاں گے؟ اللہ رسول تو دور کیویں ہوواں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، خاموش ہوئے تے صحابہ کرام فرما دے نے اساں سوچیا، ساڈا گمان ہویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اتے وحی اترن لگی، کیونکہ وہ کیفیت آپ دی انج دی بن گئی، حالت مبارک انج دی بن گئی جیویں وحی دے اترن دی حالت بن دی سی. آپ سرکار نے فرمایا اینا سائلو، سائل کتھے؟ صحابہ فرما دے نے اساں سوچیا، ساڈا خیال اس پاسے گیا کہ انج لگدا سی حضور پاک سرکار دے بلاون دا انداز کہ آپ ان دی تعریف پہ کر دینے کہ سائل نے سوال بڑا ہی چنگا کیتا ہے. سبحان اللہ، اگ گل جو بڑی اہم انہیں پوچھی، اس دور دی گل پہ پوچھیں دی ہے، اس شہ دی گل پہ پوچھیں دی ہے جنہوں دنیا نے آن آلے بے وقوف دنیا نے اسمانہ تے چکیا ہویا ہے، بلے بلے بس بس ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی. تے نبی پاک ایک کیویں ہو سکدا بھئی اللہ دا حبیب ہوے نگاہ ساری کائنات رکھی ہوے، تے امت دا کامل راہبر ہوے، تے پھر کوئی گل کھنجا کے لکا کے رکھ جاوے، کیویں ہو سکدا؟ ساڈے علم اساں کنڈ کیتی، اس دولت الفا کنڈ کیتی، اللہ دے اس نور ال کنڈ کیتی، تے کنڈ وچ پنجے مارن دا تاں کر کے اساں جیویں سوچ کافر دی بن گئی ہے تے بولی کافر دی، اوہی سوچ تے اوہی بولی ساڈی، جو او بول دا ایسا وہی بولنے آ جو او سوچ دا ایسا وہی سوچ دیا سجنا او مومن نہیں ہوندا جے دی سوچ تے بولی کافر نہ رلے مومن ہوندا ہے جے دی سوچ تے بولی نبی نہ رلے توجہ نال بولو سبحان اللہ کیونکہ سوچ دی تے ساری گل ہے مسلم کافر دی سوچ ایک ہے جڑی شاہ نو وہ پسند کرے اے بھی اونوں کرے تے مسلمان کا ہے فرق کیا ہویا قسم خدا دی کر کے انا مومن تے کافر دی پسند میرا ایک موضوع ہے الگ لاواں گا کہ مومن دے کافر دی پسند کدی ایک نہیں ہو سکدی ممکن ہی نہیں جنہ پسند رلدی جاوے گی اونا ایمان کٹ دا جاوے گا جے ایمان کامل ہوے گا تے پسند وچ پوری توٹ آ جانی حتیٰ کہ روٹی ہے نا روٹی اگر ضرورت ہے ہر کسے دی سالن روٹی لے ہوئے ایمان نال پیانا مومن دے کافر دی پسند روٹی اچ ایک نہیں ہو سکتا باقی نکی ماں کا کس طرح کافر روٹی کھاندا ہے خواہش پوری کرن دی خاطر اور کامل مومن جب روٹی کھاندا ہے خواہش نہیں محض بدن نو قائم رکھن یعنی زندہ رہے تاکہ یاد رب دی کرے بس اگر ان دی رب نو یاد کرن والی تے آخرت دی کمائی والی تے حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرن والی مجبوری نہ ہوندی تے مومن روٹی نہ کھاندا ہون ایمان نال دس اس گل اسے واسطے پاک نبی سرور نے اس گل نو اینج بیان فرمایا کہ کافر سات آندراں وچ کھاندا ہے مومن ایک آندر وچ کھاندا ہے او سات آندر وچ کھا ویکھا فرق کیتا ہے ابو بخاری مسلم دی حدیث فرمایا کافر سات آندراں وچ کھاندا ہے مومن ایک آندر وچ کھاندا ہے او دا یہ مطلب نہیں کہ کافر ہمیشہ چوکھا کھاندا ہے تے مومن تھوڑے مومن بھی زیادہ کھا جاندے نے مولا لینا تلا سن لے کنا کھاندے سن مشہور سن نبی ایتھے دسے کافر خواہش واسطے کھاندے او دا مقصد ہی ہوندا صرف چوکھے تو چوکھا کھا مومن خواہش واسطے نہیں کھاندا محل ضرورت واسطے کھاندے اگر او دی ضرورت ایک اندر بھان نال پوری ہو جائے تے ایتھے تک ہی رہ جائے گا کھاون دی اگاں لوڑ نہیں پڑی اونوں تو کھاوے گا ہی اگاں کھاوے گا ہی اسے واسطے اللہ تعالیٰ دے او ولی جنہاں نوں اللہ زمین تے فرشتے آنگو طاقت دے چھڑ دے نا او بارہ بارہ سال کھاندے پیندے ہی نہیں ہاں کیوں نہیں کھاندے پیندے غوث پاک سرکار کنے سال نہیں کھاتے تو حضرت خضر علیہ السلام قسمہ دے دے کیا کھوایا ہے کیوں کھا چھڑے ہے معلوم ہو جدو فقیر نو لوڑ نہ رہے مومن نو جدو لوڑ نہ رہے تھے او کھاون پیون تو بغیر ہی اپنے رب دی یاد اچ مست ہوئے تے کام ہو رہا ہوئے تے پھر وہ کھان دا پیندا بھی نہیں تے سجڑا کافر تے ہر حال وچ تندا ہے معلوم ہویا کافر تے مومن دی پسند اک نہیں بول بول تے کان دی پسند اے اللہ تعالی کافر دی مثال ہے تے بول بول کامل مومن دی مثال ہے پسند اک نہیں ہو سکدی ہن سجڑا نبی پاک سرکار نے جدوں یہ فرمایا کتھے آسائل صحابہ فرما دینے ایسا سمجھا کہ حضور سرکار دی تعریف پکر دینے بھئی بلاون دا انداز اندا ہے کہ آپ ان دے سوال نو پسند کیتی بیٹھے نے تو چنگا انہیں سوال چا کیتا میں جواب دیا گا آن علی میری امت دے مسئلے حل ہو جاون گا سبحان اللہ صدقے جاواں رب دے حبیبا آپ نے فرمایا انہو لا یات الخیر بشر خیر نال شرط نہیں آن دا لیکن اگے آپ سرکار نے ایک مثال دیتی، اس مثال نال سرکار نے یہ مسئلہ سمجھا دیتا کہ پھر خیر نال شر کیویں آ جاندا ہے. آپ نے فرمایا ان مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم. فرمایا جدو موسم بہار دی بارش آندی، موسم بہار آوے زمین دے اوتے سبزہ اگدا ہے، اگدا ہے کہ نہیں؟ ہر پاسے دھرتی دے اوتے گھاں پٹھے عام ہو جاندے نے، ستھریاں تو ستھریاں بوٹیاں اگ پیندیاں نے. اچھا ہن اوہی موسم بہار دے گھاں پٹھے کچھ ایسے ہوندے نے، اوہی گھاں پٹھے ایسے ہوندے نے کہ جڑے جانوراں نو مار چھڑ دے نے، ہلاک برباد کر چھڑ دے نے، یا ہلاکت دے نیڑے پہنچا دے دے نے. کیویں؟ وضاحت بھی ان کی تھی محدثین نے کہ جانور گئے تو پٹھے تے ہوئے نا واہ واہ سوادی، اس لیے تے ہوئے بھی آم تے چوکھے، وہ کھانا شروع کر دیتا. کھاندیاں کھاندیاں کھاندیاں کھاندیاں کھاندیاں کئی جانور تے مر جاندے نے اس وجہ نال کہ واہ واہ ستھرا ہے تے رج کے کھاواں تے ہور کھاواں تے ہور کھاواں، اخیر ڈھڈ ہوندا افریندا ہے. افریچن تو بعد وہ پھر بھی کھادی ہوندا ہے تے نتیجہ یہ نکلدا ہے کہ اوندے کول پھر پچایا نہیں جاندا تے او سائی ہوری اوتھے ہی مر جاندے. اور زمین چو نکلیا گھاں پٹھا بڑا ستھرا تے بڑا سونا، آئی بہار دی موسم نکلی تازگی، زمین دا نکلیا سنگار زینت، جانور کیتی ہرس، کھادی گیا تے کھادی گیا، ضرورت تک محدود نہ رہا، ایکو ہویا جڑا مر گیا، ایک ہویا جڑا مرن دے نیڑے اپڑیا. توجہ نہیں فرمائی نے؟ کئی مر گئے، کئی مرن دے نیڑے اپڑ گئے. کئی انہاں وچوں انج ہوندے نے کھا بیٹھے، کھادی تے گئے واہ واہ سوادی سی، سودا واہ واہ چنگا سی، پٹھے واہ واہ ستھرے سن، اگو ڈکن والا وی کوئی نہیں سی، پیتی گئے تے پیتی گئے، لیکن ڈھڈ اپنا لگا ہے. تو انہاں نو عقل آئیے انہاں جانوراں، انہیں فوراً کھانا چھڑ دیتا ہے، رخ شا کیتا ہے سورج والے پاسے، اگالی وٹنی شروع کر دیتی، سورج دی گرمی انہیں پیٹ دے پئی ہے، اس گرمی نال آفر جیڑی ہے نا تے اگالی وٹدا رہیا، ادھر آفر ختم ہوندی رہی، کھانا چھڈی بیٹھا ہے تے جیڑا کھا بیٹھا ہے نا ہن اینو پچاون تے بہ گیا، ادھر اونوں پیشاب لگ پیا، ادھر اونوں رک لگ پئی، رک لگدیا لگدیا اخیر جیڑی آفر سی او اتر گئی. اے نبی پاک سرکار دے فرمان دی گہرائی نو پہنچ میں حیران ہاں. اللہ دے سونے محبوبہ تیرے بولن تو صدقے، انشاءاللہ میں جٹ کے لفظیں سمجھاون دی کوشش کراں گا. ہاں جی، کیونکہ میرے نبی سرکار دا اندر ویکھ مثال کڈی سادی لب لیندی ہے، کڈی سادی مثال دتی ہے حبیب نے، کیونکہ محبوب دا انداز سمجھاون دا سائنسدان تے فلسفیاں والا نہیں سی ہوندا. فلسفیاں دی گل جڑی او کسے دے پلے پیندی ہے کسے دے نہیں پیندی. میرے آقا نامدار کیونکہ ان پڑھن واسطے آئے سمجھاون دا انداز اینی ٹھیک تے سادہ رکھنا جو ہر کسے نو گل سمجھ آ جاوے. سبحان اللہ. ترا بولو چا سبحان اللہ. اچھا رکھیاں ہوندیاں پیچیاں سورج والے منہ کیتا تے گرمی پئی رک لگی رک جان دیو پپ پخانے جانور نوں وی تے لگدے نے اونوں رک کہندے نے بندے نوں پخانے لگن تے رک نہیں آندے شرافت آندے نے پخانے پخانے بندیاں نوں وی لگدے نے لیکن بندیاں دے پخانے دا نام رک نہیں. کدی آکھیا جے فلانے نوں بندے نوں رک لگی پھردی اے فرق ہے لفظ جتھے بولنا ہوندا اوتھے بولنا چاہیے سمجھاوا واسطے پتہ چلیا بھی پخانے لگ گئے نے جانور نوں. اچھا وہ سورج دی تپش پئی او جو کچھ اندر آفر سی او جانور دی خدا دی قدرت تے سورج دی تپش پوے جانور اوتے وہ سورج منہ اس پاس کر کے بیٹھ جاوے تے جگالی وچنی شروع کر دے تے آفر مکنی شروع ہو جاندی. ہاں جی او آفر ہوندی مک گئی. یہ مثال کملی والے سرکار نے دیتی. اچھا ہن اس وچ اس حدیث مبارک وچ موسم بہار دا گھا پٹھا کینو آکھیا ہے سائنسی اشیاء نو توجہ نہیں فرمائی اے کتھوں نکل دیا نے پر سائنسی بلاواں کتھوں نکلیا بول بولو گھا پٹھا کتھوں نکلدا ہے. اچھا اوندا وی ایک موسم ہوندا ہے بہار دی موسم وچ خاص گھا پٹھے اگدے نے اے وی ایک موسم رب رکھیا سی پچھلے موسم وچ بلاواں نکلدیاں موسم سی وقت آیا نکل پئی انگریز سوچیا میں آپ کڈی او آپ نا مرادا تو آپ ہے کچھ نہیں تو کڈ کی سکنا ہے توجہ نہیں فرمائی نے پر ایمان نال دسو بندہ آپ کچھ ہے وے جے نا رب بناوے تے بندہ کچھ ہے ہیں. اچھا جے آپ کچھ نہیں تے بڑا کی کچھ سکدا ہے اپنے آپ کو کر سکدا ہے کل شے مرہون بے اوقات ہی ہر شاید ہے وہ ایک وقت مقرر رب دی بارگاہ وچ وقت ہو رب وحدہ لا شریک مولا دا ارادہ مبارک ہویا تے اے زینت نکلنی شروع ہو گئی اوتھو فلانی شاید پہ نکل دی اوتھو فلانی پہ نکل دی اوتھو فلانی پہ نکل دی دن با دن. اچھا ہن دو طبقے اس حدیث پاک وچ بیان ہو گئے توجہ نے فرمائی بلکہ تین طبقے ایتھے بیان ہو گئے تین. ایک طبقہ وہ ہویا جیڑا اس موسم سائنس دی بہار سائنسی چیزاں دے نال ہلاک تے بے ایمان ہلاک ہویا کی مطلب مرتد ہویا تے ایمان و فارغ ہویا کیونکہ ہلاکت ایمان ہوئے تو ہلاکت نہیں ہوتی پورا ہلاک ہو بندہ ہوتا ہے جب ایمان فارغ ہو جائے مرتد ہو جائے. توجہ نہیں فرمائی انہوں نبی پاک نے فرمایا ما یقتلو حبتا اس طبقے نوینا لفرینچ رکھے ہیں کہ جب ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے تھڈو ایمان ہو گئے مرتد ہو گئے او جب موسم بہار دی فصل تے خزاں نے فصل تے جناب گھاس پٹھے نے ایک قسم ایک جانور نو مار چھڈیا کہ کھادی گیا تے کھادی گیا تے باز نہ آیا. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ او ہو گیا ہلاک. دوسرا ہویا جڑا ہلاکت ہلاکت دے قریب پہنچیا یعنی ایمان ایک ہویا جنہ دا ایمان نکل گیا دوسرے وہ ہو گئے جنہ دا ایمان نکلن تے آیا نیڑے اپر گئے. توجہ نہیں فرمائی کیونکہ جانور دے اندر جان وہ نکلے تے جانور ہلاکے مومن دے اندر ایمان اے نکلے تے ہلاکے اے برباد ان دی ہلاکت دے نال تو سجنا یا ہلاکت دے ہو یا نیرے یعنی ایمان نکلن والا ہو گیا اچھا تے نیرے ہویا تے جناب جی انہوں اللہ دی رحمت پھر آ لیا کہ توبہ دا خیال پیا او جیوے جانور نو فوراً سورے جل بہ کے تے جگالی وٹ کے تے ڈھڈ دی آپھڑ کڈھن دا خیال ہویا اسی طرح انہیں ایمان دی فکر کیتی اکھ کھلی پاڑا کے پاسے مر پیا آیا کی کرن سا میں روج کے اپنے ایمان گواہی جانا وا نکلیا فوراً توبہ دے سورج والے پاسے رخ چا کیتا سورج نہیں شریعت دا سورج توجہ نہیں فرمائی نے شریعت دا سورج تے توبہ دی جگالی توبہ دی اگالی وٹنی شروع کر دیتی شریعت دا سورج دی تپش پئی اندر دنیا دی اپر جڑی خواہشات دی سی وہ نکلنی شروع ہو گئی نکل دی گئی نکل دی گئی اس جہان وچ پھر اس سیسی دورے جو اپنا ایمان بچایا پھر دنیا تو ہاتھ کنجنے شروع کی تے ایمان بچا کے تے دنیا تو ٹر گیا توجہ نہیں فرمائی نہیں تیسرا طبقہ ایک طبقہ ہویا جڑا مرتد تے بیمان ہو گیا شریعت دا منکر بن بیٹھا دین دا منکر کافران دا دوست اسلام دا دشمن بن بیٹھا وہ ہلاک ہویا اس سیس دے دور دے اندر جنا دین دا منکر ہے چھڈا مول بھی ہمیں مسئلہ بنا رکھے ترقی کا دورہ فلانا یہ ہے وہ ہے پہلے لوگ جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے اب انسان کیا کر رہے ہیں وہ ہو گیا مرتد سے سوچ نال یہ ہوئی سائنس دیا برامہ نکلیا وہ تلی گیا تے تلی گیا تے ہر سندر پئی گئی تے پئی گئی آخر نو مرتد کر ماریا ایمانو ہی فارغ ہو مریا وہ دوسرا وہ طبقہ ہو گیا جنہوں ہر سہوا سچ تے پہ گئے اس گندک ملوث ہو گئے مگر رب دی رحمت آ گئی انہیں اکھ کھولی انہیں پھر چھڈیا ہر سارا پاسا شریعت ال رخ کیتا توبہ دی اگالی وٹی پھر ہر وقت توبہ دے خیال وچ رہا اس دنیا سینسی دے وچوں اپنا ایمان بچایا تے پھر ٹر گیا شریعت تے کافی کمی رہ گئی پر ایمان دی دولت تے بچا گیا توجہ نہیں فرمائی اے دوسرا طبقہ تیسرے طبقے دا نبی ذکر نہیں کیتا کیڑا جیڑا اس دنیا نال ملوث ہو گئی نا ادھے پوے نا ادھر رکھے نا خصمہ نو کہا دے ان دی طلب رکھے نا اس خواہش ہوئے شروع تو ہی اس طبقے دا نبی پاک اس واسطے ذکر نہ کیتا کہ اس دور دے اندر اے طبقہ آٹے وچ نمک آنگو چھے نبی دا دور چھو کسرت نال سن جنا اس ویلے جنی دنیا سی اندے وچ ہاتھ نہ پلیت کیتا ہمیشہ میں اپنے آپ نو وکھرا رکھیا ہے جو مولا علی جیسا فرماندا دنیا تینو آپا تین طلاقاں دتیاں نے اس تو بعد علی دے گھر چ نہیں آ سکنی یہ اعلی طبقہ ہے اینو اللہ دے قرآن فرمایا ہے سابقون ہاں اے سب تو اگے نکلن والا ہے اج کل تے لانتی یہودی سکول سینٹر کا پڑھیندا ہے جو اسا اگے نکل گئے واقعی اگے نکل گئے پر اسا نکلے ہاں بربادی اچ اگے اپنی تباہی اچ اگے او اگے نکلے سن رب دے رحمت دے خزانے لوٹن دے وچ او چلتا دے وارث بننے اچ اگے نکل گئے او دنیا وچ انساناں وانگو انسانیت نال رہنے اچ اگے نکل گئے اللہ تعالیٰ انہاں نو سابق فرمایا توجہ نہیں فرمائی اچھا انہاں نو تے فرمایا سابق او سن تھوڑے او میرے حضرت صاحب آنگو تھوڑے سن ایمان اکل کلیل سن جیڑے خوش نصیب انہا شروع تو اینو ویکھیا ہی نا ویکھیا ہی نا حکارت دی نگاہ نال ویکھیا توجہ نہیں فرمائی حرص رکھی نا طلب رکھی نہیں شروع تو ہی تو تیرے میرے رنگے جڑے نے اے حرص تے رکھ بیٹھے شروع شروع تے پائے گئے حال ہے ترکی ہوئے ترکی ہوئے حال ہے پیو ہوئے تنو ہوئے کھاؤ ہوئے لگو ہوئے بھاؤں آؤں آؤں آؤں رب دی رحمت آئی اونا آکھے ہوئے آنکھ کھولو چشتی مرے کیرے پاسے پہ جن اوہ سوڑے پٹھے مارن آئے کھڑے نہیں تیان کان توجہ نہیں ہوگی تھی آپا نو پھر حضرت صاحب دی بساطت برکت نال اللہ سوڑے کھیچ لیا توبا کی تی رو دھو ہون وہ ہر سواس نکل گئی ہونا نیا کال دی جان دی آرشا آج پہ جاوے آدھے آگے نہیں بات رولا لانا بلکہ تو سا کی سچ ایمان نال پہ آنا راتی میں ضلع ویاری کرم پور دلال موزا کالیا شاہ وچ تقریر کی تی وہ تھو دے قاضی صاحب میں نو کار دوتے ویاری شہر چھڑڑا ہے اکلین دے قاضی نے کہ انہوں دا بزرگ قاضی ہونا ہے اس لئے وہ کہنے لگے جی یہ دنیا تے یہ دنیا جو کوئی جتے اخیر تے اپنی کری اس تو بعد ہونا کی اس تو بعد کی ہونا ہے ہر شہر دی اخیر ہے اے موسم بہار ایمان نال دس کدی بہار دا موسم ہمیشہ رہندا ہے کنے دن دا ہوندا ہے تے تو کی سمجھی کھڑا ہے آ جڑی نا مراد موسم بہار دی آئی کھڑی ہے تے جس بہار نے سانو ماریا پتھے اگا کے پتھے تے واقعی اگا لے ادھر گڈی پہ اگ دی ادھر اوپر کمپیوٹر پہ اگ دی کمپیوٹر ادھر فلانی شے مولی بس بس بس اسا قران نال لگ چھڈی گل ہے اے قران نال پڑھاون دے قابل نہیں اے او مرتداں دا ٹولا ہی جنوں موسم بہار دے کھا پتھے برباد کر ماریا ہے توجہ نہیں کیتی شک کیوں نہ ہے سبحان سب پر اندر انتہانتیا پیدا کیتی جو رب دے راہ نہ سمجھے جلیا رب جہنم بھرا واسطے اسمان پر ہوندا ہے کیوں اگر بغیر عملاں تو بغیر کیتیاں تو رب جہنم سکدا تے دھرتی تے سانو گھلدا ہی نہ توجہ نہیں فرمائی یار روحاں پیدا کیتیاں سی ہکڑیاں نو چک جنت تے تھڑدا دے ہکڑیاں نو چک زمین تے کیوں کھڑے ہو تاکہ ہر کوئی مستحق بنے تے قیامت نو اے نہ مے اٹھے اللہ ایویں سٹی ہونا ہے ایسا کی کیتا ہے جو ایڈی بلا وچ پہ سٹنا ہے نا میرے سامنے ہون تے انہاں دی نظراں نہیں ہون انہاں دی نگاہ دی شرمندگی دسے جو کر کے آئے کھڑے حق دار ہاں جان بوجھ کے کر دے رہے اس واسطے وہ اسباب ان دل ہمیشہ پید ہون بھی کیتے نے اگر پتہ نہیں رب حالے کی کچھ ہو اس دنیا نو غرق کرن تو بعد ہو اے بہار چڑی مقامن تو بعد ہو اے دے گھا پتے سارن تو بعد ہو اگو نوی دنیا پھر پتہ نہیں کیمیں بڑھاوے گا کی لیاوے گا تو پھر کیمیں لانتی بندے جنے بڑھن گے انہا پھر کی رکھنا ہے ترقی تو علاوہ کوئی ہور لفظ بولنا ہے کیلہ لفظ بولنا ہے کیمیں دیوانے ہونگے کیمیں مرتد ہونگے آخر تجار جیسے کھوٹے دے بہر آلے لوں خدا جو من ہے انہیں بھی تے کوئی شرم خانی ہے کہ نہیں فتح ہوئے بورے والے تو بیلی آ گیا جو ایک اللہ اللہ خوش بیٹھو بیٹھو اللہ حضری لوانا توجہ نہ بول سبحان اللہ اور توجہ کرنا اے ٹولا جنہ آج قرآن دی توہین بیزتی نبی پاک دی بیزتی کافران دے پیچھے لگ کے کر دے پہنے شکولی طبقہ تے مرتد ہوندے پین نہ پردے نو منن نہ احکام نو منن جنے کفریات کردے پین دلت ایمان نال دس اس سائنس دے گھا پٹھے دی وجہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہو سچی بولو شک ہو شاید کیڑی شاید نے کتا بنائی کھڑی ہے جو پیدا کرنے والے اور منہ کر کے بھوک میں پایا جنہوں نے صدقے بڑے نے اس نبی نو بھوک رہے ہیں جس قرآن نے صدقے دنیا تے کھلوتے نے اس نو بھوکن رہے ہیں وہ جانور تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اب تک ہی ہو گئی اس حد تک جو بکواساں ہو رہی ہیں یہ اوہی طبقہ جیڑا گھا پٹھا کھا دی گیا تے پوری ہرس نال پیتی گیا تے بعد نہیں آیا آخر ڈھڈ پھٹیا تے مریا ہے ہلاک ہویا مرتد ہویا یہ ہو گئے برباد ہلاک ہونے والے ایمان و فارغ دوسرے ہلاکت دے قریب ہوئے لیکن بچ گئے یا ان آنکھ میں ہلاکت دے قریب ہوئے ایمان جان لگا سی توبہ نصیب نہ ہوئی ایمان جان لگا سی اسی طرح ہی ٹر گئے جاندہ ایمان کمزور جا لے کے نال ٹر گئے تیسرا طبقہ ہویا جن نے اتھے آنکھ کھول لئی توبہ کیتی شریعت تے ٹر پیا توجہ نہیں فرمائی ہرس کڈ لئی جب ہرس کڈی تے اے اصول ہے پھر جویں دنیا دا ہرس کڈو تے آخرت دی طلب کرو نا تے دنیا تھوڑی ہونی شروع ہو جاندی اے میں سچی بولی جڑا بندہ دین تے آوے گا نا تے آخرت دی کمائی شروع کرے گا لازمن بات ہے اوندے گھر دنیا دا گھاٹا شروع ہو جانا اے رب سونے نے دو پلے نے تکڑی دے بنائے نے تکڑی دے دو پلے کنڈے دے دو پلے ایک آئے پاسے چوکھی شہ پائے گا دوسرے پاسے کمی ہو جانی یہ برابر نہیں تول سکتے کبھی نہیں ہو سکتا ایک مشرق ایک مغرب ہے مشرق کا رخ کرے گا مغرب اور کنڈ ہوگی مغرب اور رخ کرے گا مشرق والے پاسے یہ دو پیالے نے ایک کی چپانی کٹ دوسرے پاوے گا ادھر گھٹے گا ادھر ودے گا یہ نہیں ہو سکتا دو میں پیالے بھرے برابر رہے کنڈ میں پیالے پھر کیوں برابر رہے توجہ نہیں فرمائی یہ دو میں سوکر نے دو میں سوکر نے جی میں سوکر نال دل برابر نہیں رہ سکتا ایک کل چوکھا تے دوسری والا تھوڑا دنیا تے آخرت دا ایو حال ہے تا مدینے دے تاجدار فرمایا ہے من احبا بے دنیا ہو ادر رب آخرت ہی جیڑا اپنی دنیا نال محبت کرے گا وہ اپنی آخرت نو نقصان دے گا من احبا بے آخرت ہی ادر رب دنیا ہو جنہیں اپنی آخرت نال محبت کرنی ہے انہیں اپنی دنیا نو نقصان دینا ہے ادھر کمی کوئی سلطان صاحب فرماؤں گا دین تے دنیا سکیاں پہنا تینوش اکل نہیں سمجھیں دی ہو اور دو میں ویچ نکاح حقی دے تینوش شرعہ نہیں فرمیں دی ہو سکیاں پہنا نکاح جا گھر بھی آنے ایک وقت اچھ وہ اندھا مرے یہ نہیں سکیاں پہنا عارف سی نا عارفانیاں گلنا تھا بندے سیانے تھا نہیں ماننا چگڑا نا مراد ماں دے چڑھنا لے کھوتے دیا گلنے اور بندے نا کل رہے کنی ایمان نا لے ساڑے چکلو یہ سفارے گا فرما دے دو میں پہنا ہے ایک نکاح چون شرائع چون سکتا ہے تو جو شرائع چیار آمے تو آدھا مرے دنیا تے آخرت یہ دو میں تو آکھے میں کٹھے برابر چلا ہاں کیوے ہو سکتا ہے میں ایمان نال ادھر ویکھ صحابہ کرام دے دور وچ آخرت دا سفر ہزار میل فی سیکنڈ سی توجہ نہیں ہوگی ایک سیکنڈ چو ایک منٹ چو آخرت دا سفر ہزار میل پاک حسین آنگو تائے کر لی بیسا تے دنیا دا سفر مٹھا سی یا پیدل یا گھوڑا یا اونٹ آج دنیا دا سفر ہزاراں میل فی گھنٹہ رفتار تے آخرت دا سفر صفر تے آ گیا ہے کیا او سفر نہیں توجہ نہیں فرمائی او سفر نہیں جلیا اللہ تعالی قرآن وچ فرماندا ہے انکا قادحن الی ربک فملاقی بندیا تو اپنے رب دی طرف دوڑنا ہے پیا رب نے بھجا ہونا ہے فملاقی اپنے رب نال ملاقات کرن والے تو سرکار تے دنیا دے رحمان اوتے نیل ہوندے نے جڑا ہوا ساڈا غیب دا سفر جاری ہے نا قبر حشر والے پاسے اودے نیل نہیں دن تے رات رات دن کو رہنا تے کیڑے نیڑے تے ہونیا جدوں نیل طے ہون تے بندہ منزل دے نیڑے ہوندا کراچی جانا ہے ہزار میل طے کر لیا تے ہن سمجھو جی حیدرآباد دے کول اپنا پھردا ہے توجہ نہیں فرمائی نا یہ ہے نہیں راہ دنیا دے میل تے رات دن گزرے تے کدے نیڑے پاؤنے آ سچی بول بش کدے نیڑے پاؤندا ہے میل طے ہو رہے نے یہ سفر ہے فرق کتنا ہے کوئی بندہ بے شعوری طے پیا کرتا ہے تو کوئی داتا حجویری آنگو اپنے شعور نو سنبھال کے نبی دی شریعت تے چل کے پتا کر دے توجہ نال بول سبحان اللہ تو ہن ایک طبقہ مرتداں دا اونا جانوراں وانگو ہلاک ہویا جان اونا جانوراں دتی جڑے کھا دی گئے ایمان اینا چا دیتا ایک طبقہ ہویا جڑا ہلاکت دے نیڑے اپڑیا ایمان جان والا سی جے اودی جان جان والی سی اس حال وچ ٹر گیا ایمان بچا گیا توبہ نصیب نہ ہوئی تیسرا اینو آکھیا گیا قرآن وچ ظالم ایک طبقہ ہو گیا جڑے پیت گئے سن پر رحمت الہی نے باہ پھڑی توبہ نصیب ہوئی شریعت آلے پاسے ٹر پیا یہ ہو گیا مقتصد میانہ رہو درمیانہ چلانا رہا وہ طبقہ کیونکہ تھوڑا سی جڑا وچ اندے ہاتھ بھر دائی نا انہوں نے نبی پاک تذکرہ نہ کیتا وہ لوگ صحابہ تے پچھلے دورہ اچ زیادہ سن توجہ نہیں فرمائی اے ایمان نال دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر کے تے کوئی کمی چھڈ گئے سچی بول ہن جنہاں ولیاں پاکاں نے عالماں نے انج دیاں حدیثاں پڑھیاں ہون او کیویں سائنس والے پاسے لگ دے جی علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے نال دو دن بھی لے دو گل ٹھیک ہے اچھا اے حدیث ایک تے پروفیسر نو یاد ہے سکولاں دے باہر لکھی کھڑی تے آ جڑا میں مصطفیٰ او حدیث حال ضعیف ہے اے حدیث صحیح ہے اے بخاری مسلم دی ہے توجہ نہیں فرمائی تے میں پوچھ رہا ہوں سورہ نو یاد نہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلی اسی مرے اپنے ہاتھوں ہاں میں رات ہی گل بیان کیتی ہے میرے نبی پاک نے دعا منگی ہے اللہ دشمنوں کافروں میری امت تے مسلط نہ فرما واہ واہ رحمت للعالمین ہیں ہائے ہائے نگران ہو تے تیرے ورگے ہو پاسبان ہو تے تیرے ورگے ہو دعا نبی دی دعا رد نہیں قبول ہے قسم خدا دی کر کے آنا ساڈا سکولی منافق طبقہ کافران دے نال نہ لگے نا تے امریکہ برطانیہ کافر سارے رل کے تے مسلمانہ تو اگر جت جاننا تے میں بوٹی بوٹی کر کتے اگے سٹ کیا انہاں نو صلاح الدین ایوبی دے جوتے یاد نہیں میں رات میں آخیا جڑا کتی آندا پتر امریکہ نو سپر پاور آندا ہے وہ بڑا پاگل دا پتر ہے سپر پاور کا دا ہے وہ ساڈے نو لڑائی پھردا ہے پھر اصلے وچوں کڈدا رہندا ہے پابندیاں لا کے خالی کر کے پھر جب ویکھدا ہے ککھ نہیں رہیا پھر آ جاندا ہے میں سپر پاور ہوں یہ کی ہویا او غدار ہے سن میرے نبی علی شریعت کی آکھ دی اگر مسلمان اسلام سمجھ تن پتہ لگے نا لانتی سکولی چویں سانو برباد کیویں کیتا ہے میرے نبی سرکار دی شریعت دا فیصلہ ہے اگر مسلمان ملک کافران دے نال جنگ بندی دا معاہدہ کر بیٹھے نہیں بھئی جنگ آسان نہیں کرنی گل سمجھا لیں معاہدہ ہویا کافران نے اپنے قلعے ڈھا دیتے ہیں یہ جنگ ہونی نہیں وہ اعتماد دے چاند کے ڈھا بیٹھے ہیں مسلمانوں کا کئی دن تو بعد ارادہ ہوا معاہدہ توڑن کا ایسا جنگ نہیں نبی پاک دی شریعت آخری ہے انہاں چیر مسلمانوں واسطے جنگ لڑنا حرام ہے جنہاں چیر انہاں نو قلعے بناو دا دوبارہ موقع نہ دے بس دے تو پھر ہے نا جب غیرت اندر اٹھتی ہے نا تو پھر ایویں ہی آکھنا پیندا ہے پوچھنا سکول دیا ہوتی کتاب یہ فلش نے فلش نے ریٹرین دے فلش کتابوں نہیں ریٹرین دے فلش نے جندر اچھ قرآن دی آیت رکھے تے آیت دی بیزتی ہو جانی ہے توجہ نہیں ہو فرمائی عمر ہے یہ دو ظلم کہ کافرانو پہ آکھیں گئے بے اچھے لوگ ہیں انگریز ماشاءاللہ بہت ہمارے دوست ہیں مولی گمبے ہیں دین یہ ہے دین والے بات سے پرانے لوگ تو دہشت کرتے فسادی تھے یار افسوس انہوں امین پہ آکھیں گئے جڑا خائن ہے اور جڑا امین سی انہوں خائن پہ آکھیں گئے برطانیہ اینا سرکاری چوڑے آدھا سب تو بڑا امام ترہ برت نبی ہے ہاں سرکاری چوڑے آدھا وہ آیا ہے تے برطانیہ اس ہندوستان دے وچو کیوے انہیں قبضہ کیتا ہے کہ تجارت کرن دے بہانے تھا لئی سو یہ تے سکول دے کتابیں لکھا ہے نا تجارت کرن آستے آیا ہے مغلا تھا چا دیتی چلو آیا ہے تو کور کما جاوے توجہ نہیں فرمائی ہے گناہگار سن مگر جو بھی سر سادے ہیں لو انہا ہم دردی چا کی تی تے تھا چا دیتی چلو ٹکر کما لوے ٹکر کما ون دے بہانے بڑے ہے تھا خریدنی شروع کر دیتی تے رات رو لکا لکا کے دے پچھو اسلحہ تے فوج لینی شروع کر دیتی آج ایتھے قبضہ کر لیا آج اتھے کر لیا پرسوں اتھے کر لیا کسے نو رلا لیا کسے نو خرید کر لیا کسے نو کچھ کیتا ہے بھائی ایمان نال دس ایک پاسے تجارت دے بہانے وہ ٹکر دی تھان دےوے تے گھر ماری کھڑا ہوے اور دی ہوے تعریف تے جے نبی دی شریعت فرماوے تے نبی سرکار دا دین آکھے جو پہلو قلعے بناون دیو انہاں نو دسو اسا معاہدہ توڑ دیتا ہے وہ اپنی حفاظت دے سارا بندوبست کر لے ہیں پھر محمد جا کے ہمارا کرن سے پتہ لگے انہاں نوں شکست ہوے تانوں پتہ ہوے تے دسیا جاوے رب کے دے نال ہوے کتے بلے ساڈے وی رلے کھڑے نے نال ہونا دے سور بھائی مان اے بے غیرت دلے ہو جک نہ ہی جم دے چنگا سی ہمیں چاہ جا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے لانتیا کسے گل تے آ یہ کی ہے بدمعاشی دے زور تے حکومت کرنے کو گل ہے قسم واہ لا شریک دی کفر کفر طاقت نال چلتا ہے اسلام اپنے انصاف نال چلتا ہے انہاں نوں ٹکریا کون سی اے تاں میدان وچ کھلو لگاوٹ کس کے تے یا مشمدہ میدان وچ اتریا ہوے پھر تو آکھے یا علی مدد تے سامنے آوے تے اے تے لب دے کون نہیں پروفیسر طبقہ تے لب دا کوئی نہیں راتی قسم خدا دی کر گیا پتہ نہیں کنے پروفیسر وچ بیٹھے تے تقریر وچ ہاں پر ناظم سن خود کراون والے ستی کروں تے چل دے رہے کوئی اجازت وجودت کو نہیں سی بھائی ناظم دسا ویہ میلا چلا دا پیا جاندی ہے سارے ایتھے ساڈے تے پی کر باہر صدقے جاوا اس قانون تو جڑا صرف عوام واسطے وے توجہ نہیں ہو کی تھی صرف عوام واسطے کھلوتا ہے اگے میرے نبی سرکار نے فرمایا نصیحت فرما دیا فرمایا بے شک مال تروتا دا تے ساو ہے نرم تے رنگین ہے حلو و تو میٹھا ہے کی فرمایا ہے کی مطلب میٹھی شر منہ وچ ایتھوں تک میٹھی ہوندی جدو تھلے لا لوے اے تھلے گنڈی تو تھلے اتر جاوے تو پھر پیشاں بیک مارے پھر میٹھی ہوندی نہیں نہیں میٹھی ہوندی اے دنیا دا مال ہے میں میٹھا اے لا مراد اکھاں دے سامنے ہے بڑا ہی میٹھا ہے منہ وچ ہے تے بڑا ہی میٹھا ہے تے بس اس وقت والے جے لینا ہے نا تے وجے اتنا تے تھلے اترنا تھوڑا جا پھر کروڑ ورگے نوں پتہ لگدا کہ میٹھا کنا ہے توجہ نہیں فرمائی ہے ہائے فمن اخذہ بحقہ تے فرمایا ہن جڑا بندہ اینو حق دے نال لوے تے حق والی تھا تے رکھے سبحان اللہ فنعم المعونۃ ہوا جس بندے نے حق نال مال لیا تے حق والی تھا تے رکھے ایہو ہی وہ بندہ ہے جس دے مال نے اس دی چنگی مدد کر چھڈی توجہ نہیں فرمائی ومن اخذہ بغیر حق ہی جیرا نہ حق کے نو لے کان کلذی یاکلو ولا یشبہو ان دی مثال اس ورگی ہے فرمایا جیرا کھاوے تے رجے نا او دنگر دنگر جیرا کھاوے تے کی مطلب وہ ہر ساری گل ویکون شہیدن علیہ یوم القیامہ قیامت والے دن پھر اے ہوئی مال ان دے خلاف گواہی دے گا سجنا معلوم ہویا مولا تعالی نو او لوگ پیارے سن پیاریاں واسطے غلیظ تے گندی شے رب پسند نہیں کیتی جڑی نقصان دے اساں گندے تھاں ساڈے رب دل جاندا سی کنے ہرس والے نے اونے او سودا ساڈے سامنے تے تھٹیا اساں ہن جڑے مرتد ہو گئے تے ہو گئے دعا کر شالا سانو ایمان رب بچا کے تے دنیا تو لے جاوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بندے ولی اسا بش برطانیہ والے نہیں لاکھ دی لانت انہاں تے ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تو پہ بندے ولی روکا کہہ دے ساڈا مشکل علی جندے در تو پہ بندے ولی اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جت مہرے علی سین لاوے اوے اوتے درجہ ولی کیویں پاوے جت مہرے علی سین لاوے اوہ بندا ہے آتے ولی جے چوکھٹ علی دی ملی چوکھٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی علی تو پہ بڑھ دے ولی Bye. واقف ہے کل زمانہ او رب دے خزانے آتے حمد دی مختاری رب دے خزانے آتے حمد دی مختاری بر جھولیا ترن پے جندی اے آوے جندی اے آوے واری بھر بھر کے مدنی دیوان اپنا ہوئے بیگانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ جا او لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ او صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا وحالے صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا وحالے وچ روز دے ستے ہیں سائی کو گل نالے سائی کو گل نالے سجے کبے دوہانو مدنی دتا ٹھکانا سجے کھبے دوہانو حضرت دتا ٹھکانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آول لاجپال ہے کرانا واقف ہے کل زمانہ او وچ کربلا دے کیویں حسین باغی وچ کربلا دے لائی حسین باری رب دی نماز پڑھ دے خنجر تلے نماری خنجر تلے نماری پورا حسین کیتا ہے دستور عاشقانا پورا حسین کیتا ہے دستور عاشقانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آ جاؤ لاجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ او بچڑے علی دے ساتر وچ کربلا دے بن گئے بچڑے علی دے ساتر وچ کربلا دے بن گئے دیوے حسین سوہرا چاچا کے چھوٹے سن لے افسوس جوڑے آسی ارملے والشانا واقف ہے کل زمانہ مدنی دے در تے آوے و لاجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیدا ہے آباد آستانا واقف ہے کل زمانہ گل اچھا استاد حضور وضو فرمان گئے نے تیرا بھی ٹائم مل گیا ہے کوئی بولی اللہ اللہ دی آندا ہے کوئی باہو دے شیر آندا ہے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی اوہ نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اوہ رب پاک دینا ہے خود اے تسلا رب پاک دینا ہے خود اے تسلا ستا بیونی یوہ دب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی اوہ نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اوہ حبشی نبی نال اکھیاں ملایا رومی تے جامی نا پیدا کر گئے رومی تے جامی وہ نہیں اس تو بہتر کوئی دیکھ نامی کر مصطفیٰ دے اے صدیق فاروق عثمان باگو اے صدیق فاروق عثمان باگو مولا علی شیر یزدان باگو تن من تے دھن سارا اے تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے اے شبیر دسیا یاری تاں بلے شبیر دسیا اے یاری تاں بلے بچڑے کوہو توبہ دی گلے حیران رہ گئے اے کوفی تے شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے اے تیروں دی بارش تے پانی بھی بندے تیروں دی بارش تے پانی بھی بندے کیتا شہادت در صبح بلندے زندہ رہے اے زندہ رہے شاد اس میں گرامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اللہ دی بول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول تکڑی دل دی نیکیاں پا کے بدی عملاں نوں کول بول بول بول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول بولی اللہ دی بول اے دولت سب آنی جانی نا کرمان جوانی اے دولت سب آنی جانی نا کرمان جوانی دو دن دائے جھوٹا میلا دنیا کوڑ کہانی